Cik Megat, ya? Ya. Cik Megat, ini saya Zaidi, ya. Zaidi, Danis dan Zamir Zuki, ya, daripada Tertarik Bersama YB, ya. Saya dapat tahu Cik Megat ada pencalonan, ya, Cik Megat? Ya, saya. Saya teruskan, Cik Megat. Siapa yang Cik Megat calonkan? Okey, sekarang ni saya berasal daripada Jelantur Pahang. Okey. Ya, saya tak berpuas hati dengan ahli parlimen saya lah, iaitu Tengku Azlan yang merupakan parlimen di ahli parlimen di daerah Jelantut lah, panggil Jelantut. Jadi saya rasa dia tidak menjalankan tanggungjawab dia dengan sebaik mungkin sebagai wakil kepada rakyat-rakyat yang berada di Jelantut lah. Jadi apa yang saya duka citanya adalah beliau tidak selalu turun ke padang lah, berjumpa dengan rakyat-rakyat bawah, iaitu penduduk-penduduk kampung. Dan kalau dilihat jalan utama daripada Jelantut ke Benta, amat menduka citakan sekali, ya. Sebab itulah penduduk-penduduk kampung amat tidak berpuas hati dengan beliau lah. Dah berapa lama berapa lama apa ni, siapa ahli parlimen tu apa ni memegang setahu saya dah dua penggal. Tapi masih tak ada improvement langsung, eh? Tiada improvement lah. Jadi maknanya kita ni sebagai rakyat bawah ni macam tunggu je lah dia buat, kan? Segala masalah dia beliau tak dapat nak atasi lah. Ada cuba komplain di pusat khidmat ni? Ya. Ada pernah cuba komplain di pusat khidmat parlimen, ada? Pernah cuba menghantar surat tapi dia ada maklumat daripada pihak beliau lah. Tak ada respon, ya? Tak ada respon lah. Jadi saya sebagai penduduk anak jati di Jelantut amat rasa berduka cita sekali lah. Dari parti mana ya? Parti Barisan Nasional, ya. Parti Barisan Nasional. UMNO. Adakah lagi saya pun tak berpuas hati dengan calon Dewan Undangan Negeri lah, Dun Damak. Iaitu YP Lauli lah. Beliau merupakan wakil rakyat di Dun Damak lah. Dun Damak, daripada parti mana? Dun Damak. Daripada parti MCA. MCA. Jadi sama juga asasnya, tidak berjumpa rakyat juga, macam mana tu? Sama ke? Dia tidak boleh membawa perubahan, dan saya rasa dia pun dah hampir tiga penggal lah dia di mewakili Dun Damak. Tiga penggal? Tiga penggal. Jadi saya pun tak dapat melihat banyak perubahan yang dia bawa. Dia adalah YB yang mesra rakyat, tetapi itu belum cukup membuktikan keupayaan dan kewibawaan dia sebagai wakil rakyat lah. Jadi okey, tak apa, Cik Megat, kita terimalah pencalonan, eh. Yes. Kita akan saya rasa dua calon ni saya rasa paling rekod paling buruk lah. Cik Megat dah lama tinggal di kawasan Jelantut, eh? Dah lama tinggal di Jelantut. Saya anak jati Jelantut lah. Memang saya tinggal di sana. Okay. Saya pun dah tak tahu cara lah macam mana saya nak buat aduan, sebab kita nak berjumpa dengan wakil parlimen sendiri pun dia punya muka pun kita pun tak tahu dia duduk di mana. Sampai tahu. Kita buat aduan kepada kita punya Dun Damak, dia pun tak boleh nak buat apa-apa. Yalah. Jadi ke mana halnya kami sebagai rakyat penduduk kampung nak buat aduan lah. Betul. Okey, kita terima. So, terima kasih banyak Cik Megat. Dan kita terimalah pencalonan ini. Kita tengok sama ada kawan-kawan kita mengundi, ya. Memberi undian pada kedua-dua wakil rakyat ini, ya. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalam. Itu dia Zamir. Okay. Ini hari ini hari dalam sejarah, dua pencalonan dalam sekali telefon dia ni, apa dia? Dia pun dia bercalon dua juga, kan? Okey, apa ni? Jadi inilah pertama kalinya kita dalam teh tarik bersama Edwin ni kita tindak adil, kita fair. Ha. Kita bagi, kita open. Eh. Okay. Apa pencalonan yang pertama tu? Pencalonan pertama kita ialah towards apa ni, yang berhormat mulia lah, YBM yang berhormat mulia, Tengku Azlan Imi Almarhum Sultan Abu Bakar, ahli Parlimen Jerantut. Ahli Parlimen Jerantut. Dapat pencalonan. Ahli Parlimen Jerantut. Dia mengatakan tidak turun padang. Tidak turun padang. Tidak, jarang jumpa pun. Dia menyelesaikan masalah. Masalah-masalah rakyat. Ini adalah satu... ini wake up call lah untuk konsumen yang berhormat mulia. Sekiranya ada mendengar podcast kami, ini satu wake up call lah. And beliau daripada UMNO Beliau daripada UMNO. UMNO Okey, yang kedua, calonan kedua tadi apa tadi? Tadi adalah Datuk lah dia Dabak. Datuk Lau Li. Lau Li. Seasonal apa ni lah ni. Bukan seasonal, ada season. Season. Tiga-empat penggal lah. Empat penggal ni. Tengok-tengok dia punya tu. Bila kita check ni. Empat penggal Empat penggal daripada parti MCA. MCA Negeri Pahang beliau adalah Adun Damak. Jadi inilah kita sebenarnya yang acara peraduan ni kita berlaku adil. Terpulanglah pada kawan-kawan kita untuk mengundinya untuk mengundinya sama ada adakah calon ini calon yang teruk ahli parlimen ataupun adun yang paling teruk tahun 2010 Jadi terpulang pada kawan-kawan kita dan kita akan buatkan satu page dan anda boleh semua undi undi dia. Ini kuasa kepada rakyat biar kuasa kepada rakyat. Semua boleh mengundi dan semua boleh mencalon. Jadi jangan salahkan kami kalau anda tak calon. Yes, we have to be fair. Tak kisahlah daripada parti-parti mana pula Okay. Masuk dalam web kami dan isi borang. Kita akan kita mencalon dan kita akan hubungi anda. Yes, okay. Alright, okay. Kita banyak lagi calon Nanti kita akan contact one by one. Masa kita pun terhad. Okay, terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.